Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irrateko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Jarokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, gaixo. Gaur, Hondarribiko arraunlariekin, hasiko gara bertze behin eta asteburu honetako estropadetako itzorduak aipatuko ditugu. Real Unionen azken garaipenaz ere hitz egingo dugu, izan ere asteazkenean bi eta bat irabazi zuen Beasainen kontra jokatutako lagunartekoan. Bidasoak ere asteburu honetan emanen die hasiera aurre denboraldiko lagunartekoei eta horren aurre ikuspena eginen dugu Borja Burgeterekin. Gainera betiko moduan asteburuko bertze hitzordu batzuk ere kontuan hartuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hondarribiko arraun elkartearekin hasiko gara beraz, asteburu honetan berriz ere estropada izanen baitute. Asteko TKE ligako mutilek Hondarroan izanen dira bihar, Hondarroako 2018 garren bandera jokatzen, eta igandean berriz Castron jokatuko dute 10. CaixaBank bandera. Biharkoa arratsaldean izanen da, 6:13 aurrera, eta igandekoa berriz eguerdian ospatuko da 12:00 aurrera. Mikel Orbañanos entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak honako aurreikuspena egin dugu asteburuaren inguruan. Ba bueno, ondo iristegia, berriz ere asteburuko sustua dago, berriz ere saiatu gea aste honetan animo kartzen eta bueno, lenguei eusten, ez? Oso ondo eginan lanen, ez teka baldatu berrikan ez erre, badekigu gauzak ondo iten egiala eta saiatu berdu berriz ere ba, gure bertzionen ateratzen Hondarrun eta estropada txukun bat egiten. Hondarruko estropa ere mua ezautze deu, irutzei bagun odaiko nahiko ondo datorki gula gure arraunketeako, eta ber, kaletan dare ez da onalde handikikan, eta onenak irabazteun, eta gu baldimakea, ba, hoge. Bai, ikusin ber, pixka ditxasuan egoera ere bai ez, baino Castroko kampuaren eko kampo berezila da, eta baditu, bere abantailatxok kale batetik bestea eta horre ere jakin berko du ba irakurketa bat egiten eta aliketetekin ikonen ateratzen. Ba, bueno, entzun duzu ez, aurreko asteburuko akatsa gero. Ba, entzun dut eta egun itzen atzo, eta gero zarata bat, bai. Falsokeria bat sortu dute hortikan, bai. Eta aipatuko duzut bere ala. Atzo deitu zuten jakiteko ba, nola maniobra hori egiten den eta Txalo Karrioneri deitu zuten. Bai. Eta, bueno, kontua da, gauzak ez direla nahasi behar, eta azken finean, onartu zuen elkarrezeta bat itea, elkarrezeta eman zuen, adierazpen teknikoak mailen gainean jarri egin zituen, eta atzalden bertan, baten batek, ETB hain zuzen ere, esan zuen, Txalo Karrion, Orbañanos inkorpora a Txalo Karrion a la primera plantilla. Vale. Hori, baizu, egiak, erdizka esaten bali mediak, zurra direla azkenean. Bueno. Mikel Orbañanosek eta Inigo Bertizek hain zuzen ere, bere fitxa dute, zeo zer, egun batian, aurten, arraunari gutxi dira, eta zer zer gertatzen malin bada, COVID dela, sukarra bat ematek duela, eta bar, hori gertatzen da. Eta Txalo Karrionekin gauza bera egin dute. Txalo Karrion Urko Redondo gaixorik dago, beste bai. Probela, eta galde responda. Gaixorik jartzen malin bada, baten bat beharko dute. Eta hartu dute orain, bigarren taldeko, bigarren lehen entrenatzailea, Txalo Karrion dena, bai. urte asko eta ugari bea izan da, arraun txikia sartu duena hor, bai. Eta okerrena da, gezurretan aitzea, eta beste edabide batek aipatzen du, gaztelera esan dugu, testu ingurua Ikusteko da. Precisamente Hondarribia ha tomado esta decisión tras el error que se produjo en la segunda hacia Boga de la regata de Tari el pasado domingo, cuando la hori gezurra da. Bai, bai. Hori gezurra da. Baina gezurra, gezurra. Bai. Da bestirik esateko, gezurra da hori. Erabaki hau ez da horregatik hartu. Hori. Gezurra. Bai. Idatzi duena gezurti bat da. Mm-hmm. Eta gezurra esan du. Guatzo entrenamenduan bertan egon ginen. Eta giroa oso ona. 200 baino gehiago izango ziren, zale gehiago han bertan, puntaleko inguruan, bai. Txalotzen, mm-hmm. eskifai guztia, bai. Eta galderrezponta bere lana betetzen, eskifaia bere betetzen, bai. Eta adierazpenetan, entzuten mm-hmm. balin bat duzue ondo, Mikel Orbañanan esaten du, ez dago aldaketarik. Hori da, lanean ongiari direla, eta hoixe. Dagoela, bai. Hoixe, hori da kontua. Hori da. Hori dena, Txaloka erregenen inguruan gezurra handi bada. Eta baten batek atzetik amuitzen du hori eta astintzen du, baina ez dakit zergatik, du zentzurik. Ardura gabekeria da. Eta hori aipatu behar da. Eta hori dena gezurra da. Gezur handi bat. Ipini dute Txaloka erregen, aipatu dizutan, Urko Redondo ikasi hori dago, zeo zer gertatzen balin bada, ordu hauetan, inorrez gaude libroi. Noski hori da, bai, bai. Kutsatzea edo beste, edo estulakin egotea, edo sukarrarekin egotea, eta horrean Txalokarrion sartu dute. Bai. Zergatik, aurten arraunlari gutxi direlako. Bai. Aurten kopurua jeitsi eginda alde horretatik. Eta bueno, hori dena kontutan hartuta, hori aipatu behar da. Ez dago ez eztabaidarik, ez dago ez arazorik, asarrea noski, nola ba ez, igandean ez dienen asarrea ongo, bai, noski bai ez asarre, lehenak arraunlariak, bai, bai, noski, edo futbolariak, kasua denean, ez? Bai. Edo bizitzan orokorrean. Hori da, bai. Ez? Bai, normala da. Edo, edo beti gaztekoak ez dira sarretu jeitxe egin noski, direlako. Bai. Bere ala, altxatu, talde bat egin, eta aurrera egin. Eta bizitzan gertatzen diren kontuekin ere bai. Bai. Nik adibide batzuk emango ditut. Errealak larogian galdu egin zuen titulua. Sevilla, kolpe latza. Garai hartan elgorrea bidasoak ere, larogita maikean, Europako titulua galdu egin zuen. Kolpe latza. Urdaibaiek ere bai 2013an kontxan kolpe latza hartu egin zuen. Eta Hondarribiarren elkarteak joan den igandean Getarian hartu du kolpe latza. Baino, hortik aurrera, aipatu behar da, lidergoak Urdaibai Bermeo estropara zoragarria egin zuela ere, bezperan Hondarribian ere bai, eta ez dala eskifaia makala, eguntaz, 28 punturekin lidergoa dula. Bigarren postuan, Donostiarra Torrekua. Bai. Horren inguruan ere, erabaki bat hartuko duten, ikizu zazpigunera edo amarregunera. Bueno, eta hirugarren, agertzen duena Hondarribiarren elkartea da. Hori da. 25 punturekin. Hori da. Bueno, hau, arraunmundua itxasoari, naturari begiratu behar dio, olako gauzak gertatzen dira, beti egunero eztabaida nola ez ba sortuko eztabaida ta beraien artean da hori konpondua da ta zo entrenamendu oso ona izan zen eta aipatu dizuta mesela 200 zale esan ditut edo 250 ez dakit irudia hiru batzuk bidalti nizkizun berehala ikusi duzu jende ugari egola bertan eta kitxo ez dago besterik baina hori hor aipatu dena Txalokarrion fitxa ipini diotela, eta akatsaren gatik dela, hori gezurra da. Bai. Eta gitu, eta ez dago bestirik, esateko alde horretatik. Eta hori zen, antxe ziren Inigo Bertiz ere, eta Mikel Orbañan osaka aipatu du, ba, berezia da, Ondarrua, beran Ondarrun egontzan, arraunlari bezala, Orion eta Ondarrun garai batean, Antiguako Aman. Bai. Eta eremua oso ondo ezagutzen du, Etxaso Zabalean, eta oso, eta Brazomarrekua, Kortak, Luis Kortak, diseinatua garai batean. Luis Korta, Castro egon zen garai batean. Garai batean ere, portutik ateratzen zen, baino orain Brazomar deitzen dietena eremu berezi bada. Eta horre ere, aizearekin, aizekolpeekin, ba, bere eragina esaten du, urbideekin aizu zen ere. Hori da, asteburua, Hondarribia Arraun Elkartearen lehen ontziarena. Bai. Neskeri buruz ere aipatuko dugu zeo zer, baina gizonezkoetan, Ondarrun, En? Lehen pausua, bihar arratsaldeko 6:00 eta 13:00. Eta gero, igandean, ba, beti bezala, 12:00 eta 13:00. Aurretik neskak. Bai. Izango dira, hori eta rak orten debon aldiz zoragarri egiten ari dira, biharre bai, 6:00 igutxitan, eta nahi behar duzu neskeri guruz bai. Zera ipatzea, bai, ipatuko dugu, bihar bere kontuak izango dituztela ere. Hori da. Eta kasu honetan, Castron. Hori izango da, eh? Bai. Eta likako neske Castron baita 6:00. Hori da, bai. Eta bihar, hain zuzen ere, eta, beno, 3. 19 orain. Hartu dute. Bai. Nik uste dut igoera bermatua dela, baino oraindik ere kirola hau badakizunola den, baola. Bai. Itxasoen arabera, korronteak, gaixotasunak, horregatik Iker Cortesek lenguan ez zuen baieztatzen. Bai, noski, eta ez zuen ziur, bai, ziurtaratzen. Bai. Egina dago, nola ba, esango bai, dut hori, ezin dut esan. Hori da. Haize txarkolpe bat, bai. Zeo zer gertatzen. Denbora zuen, denbora liztu hori bai, Miren Garmendia agindupean. Bai. Ari dira egiten, eta Iker Cortesen agindupean noski ere. Eta gero, bigarren ontzia ere. Hori da, bai. Hori da, ontzi, orain txe bertan, ontzi garrantzitsuena taldean. Bai. Ondo adirazin dutan gauzak. Ez balin badago arrobirik, ez bai, dago noski, lehen orida. Taldea. Bai. Eta horregan, bigarren talde hau, Txalo Karrion da entrenatzailea, bai, Inigo Bertizen laguntzarekin, Inigo Bertiz ere laguntzen ditu neskak, eta laguntzen du Mikel Orbañanos. Bai. Bueno, ba, ontzi hau, denboraldi zoragarria egiten ari da ere, ARC batean, eta beno, Plentzian arituko dira. Hori da, bihar Plentzian arituko dira, eta... Igandean atxeden, ez? Hori da, igandean atxeden, eta astelenean, ba, besta eguna izan da, bai. Castron izanen dira, bandera ciudade Castrurdiales Oxe, jokatzen. Castroko bandera, ez dakit ere muzaharrean egingo duten, normalean abuztuaren amabostean, hango bertako bai. Besta dira, eta normalean egiten bai. Dituzte beste eremu batean, baina aurten ez dakit, aipatuko dugu. Bai, bai astelenean, eta gero aipatuko dugu datorren astartean, edo astezkerean, edo behar denean, nondik joan diren arraunariak, baina astelenean, beste egunean, abuztuaren amabostean, ba, jokatuko da Castroko bandera, han bigarren ontzia joango da, bigarren eskefaia, txotxuak, guretzat. Bai, txotxuak. Hori da. Eta, bueno, horrela. Eta beste kontuak, nahasteko. Bai, bai. Besterik ez, nahasteko. Hori da. Helburu nagusia da, nahastea. Bai. Bai, hor baina nosek berak, ja, erran dugu ez dagoela arazorik, ez? Irakurri nuenean atzo gabean, bere ala deitu nion alde bat Txalo Karrioneri, hau ze erokeri da, ni 45 urte ditut. Bai. 45 urtekin, nire ordez, norbait sartu da, baina, bazpa ere neurriak hartu behar dira aurretik. Batek, ez urko redondo gaxorik dago, une honetan, bueno, fitxatzen, baina Mikel Orbañanos, zu, sartzen balin bazarete, zuleok, egin ezazue gauza bat. Baborez, sartu TK Ligako web horrian, eta joan zaite klikatu Hondarribia Arraun Elkartea. Bertan. Bai. Berina irekiko da, eta ikusiko dituzue arraunlariak. Eta arraunlarien artean, ez entrenatzailez, arraunlarien artean ikusiko duzue Inigo Bertiz, ikusiko duzue entrenatzailea Mikel Orbañanos, eta aste hontatik ere ikusiko duzue Txalo Karrion. Bai. Baino ez akatzerengatik. Ez. Edo joan den igandeko kontuarengatik. Ez. Baizik eta bazpa ere neurriak orida. Aurretik hartu behar direlako. Hori da. Kito. Bai. Hala da. Ez dut aipatu neskak laurogeita maika punturekin direla, Ibaika 81 bai. Eta Deusto 3. postuan 72. Aldea ikusten duzu hor, bai, nabaritzen da aldea, 19 puntu, irugarrenarekin. Bai, alde handia da, baina bueno, hori, ez dugu, ez gara aurreratuko, ez? Badazpada. Real Unionekin jarraituko dugu orain, hauek asteazkenean Orion izan ziren, bertako Mendibeltz Zelaian Beasain taldearen aurka aurre demoraldiko laugarren lagun artekoa jokatzen. Talde txuribeltza nagusitu zen eta bi eta bateko markagailuarekin menderatu zuen Beasain. Lehenengo zatian aukerak izan zituzten gola sartzeko, baina atxeden aldera utxean joan ziren bitaldeak, Real Unionek lehenengo gola 52. Minutuan sartu zuen Carlos Bravoren eskutik, 21 minutu beranduago Beasainek berdintzea lortu zuen Orbegozok sartutako golarekin, baina 5 minutu geroago 78. Minutuan Mario Capeletek 2-1 ezartzea lortu zuen. Hirugarren gola sartzeko aukera ere izan zuen talde irundarrak partidu bukaeran, baina Aitor Seginen gola deuseztatua izan zen jokoz kanpoko jokaldia izan zelako. Beraz, bertze garaipen batekin bueltatu ziren jokalariak etxera. Zu bertan izan zinen, Jean-Pierre, eh? Bai. Nola ikusi zenuen taldea? Ikusi, beroa. Bai, ez, bai, bai. Arratsaldeko bostak eterretan irizi ginen topoan. Bai. Baina erokeri bat zen. Bai, bai, bai, bai. Erokeri bat. Ezu belar artifizela kautxua dela. Bai, hori da, bai, bai. Gumak izuta berotasuna. Bai. Bueno, uretaratu zuten bere ala, eta aski ondo alde, baina jotzen zuen iduzkiak, eta gartxalako zazpietan, oraindik ere, bero haitu zuen zapa, sargoia haitzen zuen jokatzeko, bai. Eta izarritan jokalaria beroketa ariketak egin zituzten ondoren, eta kolperatza. Zer esan, Beasainek talde seriosa duela, hasiera batean, oi minutu, baina indartxu egon ziren, Erranuneko jokalari oiak eta errelakoa, hain zuzen ere Txabeguren kapitaina, Arzamendi Erranuren aitakoa, Martin Artetxe atezaina ere bai, eta Iker Cortez ere bertan zegoen, jokalari on bat, eskerretik Asier Sansinenea, gero erdilari beza jokalari onak, eta eskerretik Beñati Zagirre eta Pierrugues jokalari onak ere bai, eta abagune garbi bat izan zuten, alde batetik jaurtik eta gartu batean bidez, bere ala, 5 minutu pasatu dut, Iza, Izak jokatu egin zuen, lehen zati horretan, eta oso geldialdi ona egin zuen, gero beste baloi bat Beñati Zagirre, beste abagune bat izan zuen, Real Unionek ere bai, Langara Julen Azkuen buruka da, eta hortik aurrera, bigarren zatian, beste jokalari batzokin, Rivero, Segin, Carlos Bravo, Capelete, hoiek denak nabaritu ziren futbol zelaian, Joel Jimenez ere atezaina esportinekoa bertan sartu zen, eta zazpigarren minutuan lehen gola, eskubitik, ja aurretik egina zuen jokaldi bat Mario Capeletek, baina bere erdirak eta ezen hona izan, baina bigarrena bai, zoragarria. Bai. Jokaldi zoragarri bat, erdiraketa eta Carlos Bravo sartu zuen berriz ere, Carlos Bravo, errealari bigol sartu zizkan. Bueno, eta hortik aurrera bere gain hartu zuen, baina nola ez, berarekin egon ginen eta Mikel Orbegozo, Real Unioko jokalari horiek. Zemuz Mikel da, bueno, hemen azken urtea betetzen, Azpeitierra. Eta gola sartu zuen. Falta baten bidez, jaurtik eta zuzenean sartu zuen, gola, zoragarria ere, berdinketa. Bai. Eta gero Mario Capeletek eskerretik hartu egin zuen bere kide batek baloia, erdiratu egin zuen eta bertan eskerrakin sartu egin zuen bigarren gola. Bai. Nire ustez, Mario Capelete pixkat izan zela izarra bigarren zatikoa, baino, bueno, neurri batean ere, hobetu behar du, fizikokien zuzen ere, baina berak baloia hartzen duenan, beti zeo zer dago, eta zaletuak bere zai dira. Eta garaipena eskuratu zuten, baina azken finean, helburua esen garaipena eskuratzea, baina beti hobeto. Bai, noski. Eta izaera, eta itxura ona, eman bai. Zuen erren, hori aipatzen alda, eta bihar jokatuko dute ere, zubietan, erreala, baina bigarren taldearen bai. Norka. Eta amarte erditan jokatuko dute norgeiagoka hori, erreala bigarren taldea, hirugarrena. Lehen taldea Kadizen jokatuko du, eta hirugarren taldea erreunen aurka. Gero Madridilera joango dira, txapelketa bat jokatuko dute, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada eta talde hauekin, Cerrado del Espinon, eta hortik aurrera, ja 27 edo 28, azte buru erretan, hasiko da, txapelketa. Azten balei bada, beste kontua da, baina aipatuko dizut. Kornellaren aurka. Zergatik aipatzen dizut hori, Dux Internacional bere egoitza eraman zuten, onai zuten, eraman Aranjuezera. Dena prestuten, eserlekuekin eta belar naturalarekin, baina ez dute ez jokalaririk, ez dirurik jokalaririk kontratatzeko, ez dute zer. Bai. Konkurtzea gertatzen da. Bai. Ze txapelketa antolatu dute hauek. Bai, bai, bai, bai. Baina ze txapelketa dago. Extremadura deseginda. Badajoz, aldatu zuten, jabe. Gero, Dux Internacional ere bertan behera. Bai. Zer dago. Bai. Bai, bai. Zer dago. Bai, egia da. Telebistako eskubideak oraindik ez dira ez ez da ezertxo egin, bai. Aurkesteko epea hor dago, jarri, oraindik ez zertxo ere ez dakite klubeak. Nola nahi duzu aurrekontu bat antolatu eta egin aurretik ez balin badakizu bai. Ze jasoko duzu telebistaretik? Hori da. Bai, hola, egia da. Takitxo. Bai. Horrela dago. Hala da. Baina, Aitor Zulaika ze esaten zuen. Bai, hori da, partiduaren ondoren, Aitor Zulaikarekin solasteko aukera izan genuen, eta ba, berak onako balorazioa egin zuen taldearen inguruan. Ba, arrazoi dugu, gazu. Hala espero genuen, zeren normalean, ba, bueno, maila bat bajuago dagoen taldeak, normalean eukitzen du, guri ere gertatzen zaigu, maila bat altuago dagoen taldeen kontra, bueno, motivazio punto bat, eta talde hau gainera, erakutsi zuen, orain dela 15 egun baita ere zubietan, ezta? Ze gaitasun duen talde bada egina, jokalari egindako asko, Real Unitik pasatukutako asko, egindako talde bada, eta aurre ikuste genuen partidu bizi bat izango zela, eta hala izan da, ezta? Bueno, beroa egia da, arratsaldean bat zegoela, baina zazpiretan beroa baino gehiago umedadea zegoen ikaragarria, baina bueno, ez dago, aitzak ere, behientzak ere hala zan, zelaia egia zan oso ondo zegoen, artifiziala, baina oso ondo ezagutzen du zorionez zelaia hau ere, eta bueno, nik uste dut ondo definitu zula partidu bizia, eta baitara ipatuko nuke taktikoki aberatsa, zeren beraiek bi planteamendu desberdin egin dituzte, lehenengo zatian lauko lerroakin jolastu dute, bigarrengo zatian bosteko lerroakin hasi dira, gero aldatu egin dute berriro laukoarekin, mugimendu berriak, eta egia esan orokorrean beti egoten dira matizazioak zuzentzeko, baina orokorrean partiduarekin gustora gelditu naiz, eta zorionez aurrekoan esan nuen moduan, jarraitzen dugu lesiori gabe, jendea lanean, eta kontzetuak, eta tonu fisiko hartzen. Ba, entzun duzu, Aitor Zulaikak errandakoa, pozik zegoen, lagunarteko hauekin eta aurre demoraldeko lan honekin. Eta ba, zuk Jean-Pierre jaipatu duzun bezala, ba, larun bat honetan, bihar, zubietan, hariko dira, Errealaren bigarren taldearen aurka, 10:30, ez? Hori da, ba, astelenean ez, besta da, baina hortziralean izanen gara berriz ere protagonistekin. Bai, bai, bai, protagonistak izango ditugu, bai. Uste dute paueko protagonistak eskubaliari buruz izango ditugula, bai. Eta baina ni zubietara ez nahiz duango, Esaten dizut, baina, bueno, itse ingo dugu protagonista, zubietara ez nahiz duango. Ni. Bai. Ni zubietara norkaiagoka hori ez nahiz mutuko, zeba beste gauza batzuek bai. Egin behar ditugu, hor ere arraumunduari ere bai. Begirada bat efinkatuko erru, eta bueno, antxeta bere uaina, ba, ondarri arraun karteakin dago oraintxe bertan, eta bai. Arrauniok prestatuko du denboraldia, izango dugu denbora. Bai, noski, beraiekin egoteko. Beraiekin egoteko, bai. Eta jarraitzeko. Bai. Zukere bai, Bai, bai, noski. Arten, bizi-biziagoa izango da, bai. Afera. Hori da. Eta, bueno, Zulaikak buruan duena orain, da, ez... lesionaturik izatea. Bai. Hori da bere helburu nagusia. No, bitartean ere, berak eskatzen du, entrenamenduetan, asko eskatzen du. Bai. Orduan, askotan, arazoak sortzen dira, baina ben. Ea, nik uste dut aurka denboraldia aski txukuna bai. Egiten ari direla. Bai, noski. Bidasoa ere asteburu honetan lehendabiziko lagunartekoekin hasiko da. Gaur bertan jokatuko du lehendabizikoa Pauen Biller taldearen aurka. Neurketa arratsaleko 6:00 ospatuko da. Hortik taldea zuzenean Hueskara joanen da, izan ere bertako taldearen aurka jokatuko du aurre demoraldiko bigarren partida. Hau larun batean izanen da arratsaleko 8:00. Borja Burgete taldeko bigarren entrenatzailearekin mintzatu ginen eta berak onelako aurre ikuspen egin zigun bi neurketa hauen inguruan. Esan duzun bezala, gogokin ez, daramago bi aste ba, lanian, gogor, ondo entrenatzen, taldia ba, pixkat jokalari berrikin moldatzen, eta bai, jolasteko partidoak, pues bai, noski gogoandekin. Azkenean gure helburua ba taldeak kompetitibo izatea da, jokalari berriak ba pixka tarreman hori berain jokalarian artean izatea. Eta hori da gure helburua, ba, pixka froga batzuk egitea, jokalariak probatzea, postu ezberdinetan, eta azkenean guretzako, ba, azken helburua da, ba, taldea, hoi, kompetitibo izatea, eta oso ba, ekilibrio bat izatea, ez, bai, hoi, irabaztea jun, baino, bai, gauza probatzea, eta ikusi pixka taldea nola dagoen beste talde baten aurka, ez, eta gainea bi partido politak, biler, ba, betiko partido bat, ez, bilerren aurka beti jolasten dugu, eta Huesca Liga Sobaleko talde bat, eta hor bai, ikusiko gupiskat gure ba, nivela nola dagoen, ez, beren aurka, bia Sobaleko talde, eta ikusi pixkat nola gabiltza. Ba, Burgetek aipatu den bezala, ba, neurtzeko, ez, erabiliko dituzte lagun arteko hauek, batez ere Huescaren kontrakoa, ez, Sobaligako talde bat delako, eta ba pixkat, bueno, ba talde berri hau bueno, nola moldatzen den elkarrekin, nola moldatzen den ikusteko, ez? Hain zuzen bai. Ere, pasa den aste azkenean ezagutu genituen bi atezain berriak, ez? Bai. Eta honek pixkat gauza bat zerbait gaur Mitic bertan ez da egongo. Katilan arazo tipi badu. Ligako norbegiagoka balitz, bai. Bai. Baino bai, zaindu beharra. Zaindu beharra, bai. Eta bihar beste norbegiagoka badago eta datorren astean ere bai. Orduan bai. Neurri guztiak hartzen dira, gauzak ondo joateko. Hori da. Xabi Barreto gaztea bertan egongo da, bai. Galetik, eta gero beste alde batetik ere, tau gaztea egongo bai. Da. Bueno, apurka, ja taldea prestatzen, eta zu bertan egon zinen lehengoan, aurkezpenean. Bai, hori da, bai. Bidasoak bere bi atezain berrien aurkezpena egin zuen. Arbaui midi. Franco tunisiarra, bai. Frantsesa da. Bai. Frantses pasaportarekin, tunisiar pasaportarekin, alde batetik. Bai. Gero Kuba. Hori da. Kubarekin duzten dut. Hausartu behar nintzen. abizena. Eta, esan zen, azkenean... Jakub Skriniars. Skriniars, bai, Skriniars. Baina ez omen da, hola, Julen agin agaldi gaitatu zuen da, oain buelta dator. Egia da, bai. Poloniarrak bai. Nola aipatzen zuten agin agaldea bizena. Hori da, orain bueltan, ez? Bueltan, berak esaten zuen, eh? Hori da. Ba, bai, antxe egon ginen aurkezpenean, eta horrela, bueno, ba, taldeko jokalari berri guztien aurkezpenak eginda, eginda daude, ez? Eta taldea ba, elkarrekin entrenatzen hasi da. Julen Aginagaldek egin zuen oraingoan aurkezpen, bueno, ongi etorria egin zien, eta ba, irundarrak honako hau errantzuen bigaze hauen inguruan. Hemen gaude, ba, bi jokalari berriren aurkezpen egiteko, alde batetik Mehdi Harrawi, Frantziako jokalaria, baina Tunezekin jolasten egin duela bi urtetikan, gero bestaldean Jakub Skriniars, Poloniakoa da bera eta bueno, gurtik zapsektik dator. Bistut biak ba, atezain gazteak eta etorkizuna daukaten gazte atezaina direla, 25 eta 26 urte dezkate eta espero dut ba, dena onena hemen ematea eta ba, pixkat baita ere bere evoluzioan eta bere hobetzen joatea eta bertan ba, lortzea ez aldaketa hori edo hobekera hori. Ba, Aginagaldek errantzuen moduan, Mehdi Frantziarra Tunisiako selekzioarekin izan da uda honetan Mediterranear jokoetan eta Afrikako kopan, eta bi astez atxeden hartuta entrenatzen ari da Bidasoarekin. Oso pozik dagoela adierazi zuen berak eta Bairunera etortzea erabaki zuela bere ibilbidean jauzi handia izanen delako. Ez du Asobal Liga ezagutzen, baina bere onena emanen duela ziurtatu zuen eta taldearekin bat eginen duela aurreko urtean baino demoraldi hobeago baten bila. Skriniarsek ere helburu bera izanen duela argitu zuen bere onena erakustea. Berak bertze eskaintza batzuk zituela onartu zuen, baina Julen Aginagalderekin izandako elkarrizketen ondorioz Bidasoara etortzea erabaki duela. Aurkerak eta ona izatea espero duela ere errantzuen eta momentuz ba bera ere oso pozik dagoela taldean. Eta bueno, ba ikusiko ditugu, ez? Ja, talde txukuna, eh? Bai. Agian pixkat oraindik kopurua eske kopurua hor beste jokalari bat edo beste bideokari indartuko zen. Bai. Baino hor ere beti azpitik gauzak, izaten, zergatik ez ditu beste jokalari bat bide azpitik, eske ez da esan behar, bai, esan behar da. Orain ere, zorrak, zarrak, ordaindu egin ditu Bidasoak. Kitxo. Bai. Kitxo, hori esan da, korrela da, zorra, bai. Zarrak ordaindu, eta gero, kutsa usten da. Bai, noski. Eta orduan, berri zorraz, zorrak berri diteko ez, ba, ez dugu jokalarik fitxatzen. Ez, bai, bai. Eta kitxo, zorra zarrak. Bai. Esterik ez. Ba, bueno, biak gogoratu, gaur, izanen dela seietan. Hauen, bilegen, bilek popigene, bai. Arratzaldeko seiretan. Hori da. Jokatuko da norgeiagoka, hori bai. Alde batetik. Bai. Eta gero bihar Monzonen. Hori. Monzonen bai. Binafarrako ondoan da. Uh-huh. Eta gaztelu, turismoa nahi behar duzu egin, gaztelu zoragarria. Bai. Tenislari famatu bat Monzonekoa zan, Conchita Martínez. Uh-huh. Adibidez. Bai. Eta talde bat, futboleko talde bat, hirugarren mailan gare batean egon dira, ara, Aragoiko klasikoa, Tutebo, Binafar, Monzon, Barbastro talde hoiek. Eh? Bai. Eta pauen lo egingo duke. Eh? Hauen, pauetik joango dira zuzenean bihar Monzonera. Mm-hmm. Ez dira Irunera bueltatzen, eta Irunetik Monzonera ez dira joango, baizik eta pauen lo egingo dute, ondo rekuperatzeko, eta gero Monzonera bidaiatuko dute, jokatuko dute bihar badau eskaren aurka, mm-hmm. Ba, asobaleko talde aski indartsuaren. Bai, bai. Bueno, epatu behar dut ere, golak zuk ez dakit ezagutu duzu, ba, uste dut baiet, ba, ikusi duzulako. Xabi Barreto, Xabi Barreto bai. Egaletik arituko da, bai. Gaztetxo bada, eta Javier Barreto Arizmendiren semea da. Uh-huh. Barreto Arizmendi izan zen, jokalari handi bat bidasoako, atezaina hain zuzen ere, Europako txapelketa irabazi egin zuen, Thomas Bensonekin batera, uh-huh. Eta penalti bat gelditu egin zuen, nor finalean, eta ja, jokalari handi bat, bai. Bidasoaren historian, atezaina irundarra, peto-petoa, eta bihotzezkoa, bidasoako jokalari handi bat, Espainiako txapelketa eskuratu zuten gazteetan ere, bere semea, eta gero beste seme bat, Unai Barreto, ba, mala bortekin jokalari zoragarria da, bai. Baina oraindik, uh-huh. oraindik, bai. Apurka, garatzen bere lana, eta prestakuntza, ja Jordi Rivera kontutan hartua du, eta teknifikazio jardun aldi batzuetara deitu du, uh-huh. erakuntza bidez. Eta gero, beste barrako bat, neska, Katalunian arituko dena, Arazne barrako orduan, dena etxean giltzen bai, da. Bai, bai. Hori aipatzekoa da. Bai. Eta bera, Jona ere, bai. Usabarrena. Bai. Osabarrena ere saliko naritutako jokalaria, bai. Baina irunen bizidena, bera atxona ere bai. Orduan, bai. Ba, hortik dena dator, eta nahiduta aipatu gaur deialdian sartzen dela. Eta hori nahi nuen aipatu aitari buruz, eta bere anaiarrebari buruz, eta zenitarteko ari bai. Buruz ere bai. Ederki. Ba, orain bertze kirolen inguruan ere arituko gara. Asteko txirrindularitzan, aste artean San Roman saria ospatu zen musikan, eta bertan izan ziren bai Aritz Sein eta baita Aimar Etxeberria irundarrak ere. Postu oso ona lortu zuten biak ere, izan ere Sein 11. izan zen, komur taldeko Rodrigo Alvarez irabazlea baino 26 segundu beranduago, helmugaratuta. Eta Etxeberria berriz 16. Postuan bukatu zuen lasterketa, minutu bat eta 16 segundura. Beraz, ba, bueno, beraiek ere denboraldi erdian daude, eta bueno, ba, postu onak lortzen, eta irundarrak, ongi. Ba, ikusi nuen entrenatzen. Bai, gaur goizean Aimar Etxeberria eta Aritz Sein ere baten leku baten batetik. Bai, nik gaur goizean ere ikusi ditut. Ikusi ditut Aimar Etxeberria. Aimar Etxeberria zen ere. Momentu batean iruditu zait berazela, bai. Bai, bai, horreko errepide horretatik bai, ikusiko segur, duzu. Bai, askotan ikusten duzu. Jaduraleko maillota ba. Ikusten da eta. Baina askotan ikusten duzu. Bai. Bueno, una da. Hori da. No, bueno, denboraldi beti kompleksua eta bai. Beti komplikatua izaten bai. Da. Bero honekin gainera. Bero honekin eta abiadura ere talde jokoa entzun behar du, bai, bai, ulertu behar du, bai. Lana hori garatu, eta sustatu, Oria. Eta ez da erraza. Ez, da noski, erraza. Noski, baina erori eginda ere, bi aldiz, bai, eta, bueno, bai. Kolpe hori, baina, ibilbide batean, txirrendulari batean, ibilbidean olako horreko gauzak gertatzen dira. Bai, noski, hori da. Bai, hori da. Eta ongi moldatzen ari dira biak ere maila hontan, eta, bueno. Aipatu behar dut, ez balin bat zue ere, anata guztiz, Paola, aditua dela txirrendularitza munduan. Bueno. Ez bakarrik Xabiru Sabiaga, edo anamendi, nik aipatzen dizuet, eta baieztatzen dizuet, Paola Oskoz, aditua dela. Bueno, aditua gehiegi erratea izanen. Bueno, ni badak, bera xumea dela, baina nik aipatzen dizuet, eta adierazten dizuet, bera kontrolatzen duela oso ondo ikusko duzue. Bueno, ba, txirrindularitza zari garela, gogoratu, abuztuaren 24an, Irundik abiatuko dela Espainiako txirrindulari itzuliaren 5. etapa, eta gure lankidea Aitor Errazkinek aukera izan zuen Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin honen inguruan hitz egiteko. Beraz, ba, entzungo dugu honen inguruan Irungo udalak antolatu dituen ekitaldiak. Zeintzuk dire? Borja Olazabal, kaixo egunon. Kaixo egunon. Irungo kirol, bueno, hautetxia dugu eta gaurkoan esango dugu, bueno, ba, itzuliaren edizio berri bat, etapa berri bat kasu honetan, 5. etapa Irundik abiatuko da, hori aurkeztu duzute gaurkoan. Esango dugu, lehenik eta ben ez dela lehenengo aldia Irundik abiatzen dela, Irunera iristen dela itzulia, 5 aldiz, historian zehar. Hemendik azkenekoa pandemia edo osagarri krisi garaian izan zen 2020an. Lehenik eta ben, bueno, ba, pixka bat kirol arduradun bezala hemen Irunen nola, bueno, hartu duzute ba itzule honen antolaketa eta etapa honen abiatzea Irundik. Ba, egia esan da, ba, orain dela bi urte esan duzun bezala pandemia garaian hemendik abiatu egin zen la vuelta. Eta ba, momentu horretan jendeak ezin izan zuen disfrutatu behar den bezala horrelako ekitaldi bat. Egia da ba, Irun oso ondo gelditu egin zela, antolakuntza lana bikainak egin genitun, eta la bueltako antolatzaileak oso konten gelditu egin ziren. Horregatikan beraiek esan argi utzi zuten, Irunera bueltatuko zirela pandemia bukatzerakoan, egin batean ba, kompensazio bat egiteko, ez? Nola ba, garai horretan ba, ezin izan genuen oso ondo disfrutatu la vueltas, ba, oraingo horretan ba, bueltatu egin dira eta espero dugu ba, hemendik paseakolonetik abiatuta ba, ba, jende asko hurbiltzea eta ba, Irungo herriak eta ere ba, hurbiltzen den jende guztia ba, disfrutatzea. Bueno, zin izango zen ezberdintasuna duela bi urteko bueno, ba, etaparekin konparatuz, hemen Irunen, bere garaian duela bi urte fiko batik abiatu zen, baina pixka bat zin izango zen ezberdintasuna? Hori, azkenean ba, pandemia garaian dena burbuja baten barruan zegoen, dena fiko ban egin zen, ezin izan ziren ba, hiritarrentzako ba, ekitaldiak egin, eta dena hor fiko ba, barruan gertatu egin zen, eta ezin izan zen ba, inor gerturatu ba, kanpotik ikusten zen, edo ba, bidean zehar ere ikusten ziren txirrindulariak, baina fiko ban ezin izan inor sartu. Eta oraingo honetan, ba, abia puntua edo irtera ba justo hemen erdigunean izango da Paseo Kolonen, eta Paseo Kolonen egongo da montatu da ba la vuelta ekartzen duen ba irtera baterako infrastruktura osoa, eta ba hori ikusgarria izango da eta hori mundu guztia da disfrutatu ahal izango du. 23 talde parte hartuko dute 77. Edizio honetan, la vueltaren 77. edizio honetan. Irundik abiatuko da 5. etapa, bakizute, bueno, ordutegianen xetasunak, zordutan abiatuko den, pixka bat? Ordu batetan abiatuko da, ez nago euneko eunean, baina bai, eguerdi aldera, ordu batetan, eta bueno, ba, goitxo osoan zehar, ba, hemen egongo da hori ba, montatuta ba, infrastruktura osoa, eta hemen dika abiatuko da, eta Irundik barne egingo du hori ba, rekorrido bat, eta bueno, ba, hori izango da, ordutegia hori izango da. Egia esan da, ba, aurreko egunetik ja hasiko dira la bueltakoak ba, hemen bere asuntoak montatzen, eta bueno, ba, emango ditugu ba, informazio zehatzak ba, hemendik aurrera ba, jakiteko zenolako eragozpenak izango duen ba, bueltaren irteera, baina 24an abiatuko da hemendikan, eta goiz osoan zehar ba, gauzak egongo dira hemendikan. Hori da, abuztuaren 24an aste azkenarekin abiatuko da, baina aurretik Irungo udaletxetik ekimen eta jarduera ezberdinak antolatu dituzute, badakigu, igandentan hiri erdia bueno, ba, mostuta dagoela, bizikletentzako eta oinezkoentzako lehentasuna emateko alegia, baina berezitasun karakterizazio berezi bat izango du igande horretan. Bai, lantzen ari gara ba kluzilista irunesekin ba ekintza batzuk, bueno, esan duzunen bezala igandetan erdigunea moztu egoten da eta bueno, ba igande horretan ba txirrindularitzarekin zer ikusia duten ba ekintzak egitea nahi dugu. Normalean ba igande sasoietan kluzilista irunes parte hartzen duenean ba jinkan antzeko bat montatzen du eta ba hori egite askatu egin diogu, beraiek ados daude eta ere ba mundu guztia txirrindulari sentitzeko ere ba antolatu nahi dugu ba hori recorrido neutralizado deitzen dena ba mundu guztia edo nahi duena ba egitea ba kotxe bat aurrean eta beste bat atzean jartzea eta pelotoi antzeko bat ba bantolatzea eta ibilbide hori egitea eta gero hemen ba jarri nahi dugu podium bat ba kartel batekin edo la bueltaren logoekin eta bar eta bueno ba jendea ba buelta hori egitea txirrindarekin sentitzea txirrindulari bat bezala eta gero ba podiumen ba argazkiak egitea eta horrelako gauzak. Bueno, oraindik demora gelditzen da egun horretarako, asteburu horretarako hobeto esan da. Bukatzeko, jendean inbatuko dugu ba, ekimen eta jarduera hoetan ba, parte hartzera, ez da? Ba, egia esan da, gure helburua ba, kirolarretik ba, urtean zehar ba, badakigu ba, Irungo klubak bere jarduerak dituztela eta bueno, ba, klubetako ba, jarduera, kirol jarduera asko ditugu eta partida eta txapelketa ezberdinak ditugu, baina ere bai ba, urtean zehar gustatzen zaigu ba, ekitaldi garrantzitsuak edo antolatzea. Izan genuen ba, eskubaloi partido internazional bat hartalekun orain dela hilabete batzuk eta bueno ba oraingoan la vuelta izango dugu eta espero dugu ba ez bakarrik Irungo jendea disfrutatzea baizik eta ba hurbileko ere txirrindularei zaleak ere hurbiltzea bai iparraldekoak eta bai ba Gipuzkoako beste puntatik etortzen direnak. Noski baietz, ba guzti horrekin gelditzen gara Borja esker mila benetan ba gurean izatagatik mila esker. Eskerrik asko zuei. Pilotan bihar Udako torneoko finalerdiak jokatuko dira Jostaldi pilotalekuan. Arratsaldeko 7 terdietan hasiko da jaialdia eta bi partida jokatuko dira bertan. Hasieran Etxegarai Gaminde bikote izanen da Garai eta Erasun bikotearen kontra eta bigarren partidan berriz Zaldai eta Kapellan Arrizabalaga eta Osesen kontra arituko dira. Sarrera doan izanen da eta bueno, ba honen inguruan gehiago jakiteko Kalixa Silanes Hondarribiko udaleko zinegotzia dugu telefonoaren bertze aldean. Egun on, Kalixa? Egun on. Zer moduz? Ondo, hemen badakizu udagaraian gauza asko ditugula Hondarribian eta kasu honetan ere bai kirol arlotik antolatu dugun eskupilota, emakumeen eskupilota partida hau. Hori da. Bueno, ba Jostaldi pilotalekoan nolako torneoko finalerdi bat egoteak ba garrantzi handia du, ez? Hondarribiarentzat eta bueno, ba inguruko pilota zalentzat ere, ez? Dudigabe. Azkeneko urtetan emeki emakumeen elkartearekin lankidetzan ari gera eta oso ondo ari dire antolatzen ba pala txapelketak. Emakumeen pala txapelketak eta kasu honetan aukera izan genuen ba emakumeen eskupilota partido hau ekartzeko finalerriak izango dire ekartzeko Hondarribira. Hasieratik Jostaldi pilotalekua egokia ikusten genuen eta bueno, pues esaten dizuan bezala pala txapelketa finala Jostaldin izan zen, kasu honetan eskupilota partida ere bai Jostaldin izango diren eta ostiralero ere bai festa punta Hondarribia Grand Slameko partidak ditugu Jostaldi pilotalekuan eta bueno, proposamen hau jaso genuenean ba ikusten genuen garrantzi handiko aukera izango zela eta hemendik deialdia egin herritarrei eta eskualdeko jendeari ba animatzeko bihar 7:30etan ba Jostaldira joateko bi partida hoiek gozatzeko aukerarekin. Hori da, azken aldian emakumeen pilotak ere garrantzia hartzen ari da, ez, emakumeena. Eta, bueno, urantzun izan genuen, denboraldi amaieran emakume Master Cup txapelketaren finala, eta bete egin zen, pentsatzen dut oraingoan ere jendea esperoko duzuela, ez, zaleak hurbiltzea. Bai, hori da gure asmoa, hori da gure asmoa, aber jende animatzen den, doainin jarri dugu, ba, pixkat, bueno, aitzakia ez egoteko presion aldetik, anez, nik uste dut aukera polita dela, emakumeak mundu honetan ere bai, ba, bueno, afizioa edo saletasuna handitzen ari da, eta gure aldetikan, udalaren aldetikan argi dugu, ba, olako ekimenak, olako jarduerak, bueno, bultzatu behar ditugula, eta hor daude, hemendikan zuk esan duzun bezala, aukera polita jostaldi bihotalekuan, ba, bateko, arratsalde partian, eta gozatzeko aukera, ba, irrikaz gaudela. Ba, mila esker Kalixa, animatuko dugu, hemendik ere jendea gerturatzera ez, eta, bueno, ba, partida garrantzitsuak dire, ja, pilotari, esperientzia duen pilotariak jada, eta, bueno, ba, ba, jaialdi ederra izanen dela ez. Hori da, eskerrik asko zuei ere bai gogoratzeagatik eta gurekin kontaktuan jartzeagatik. Ederki, mil esker. Zuei, onda izan. Herri Kirolean bi urteren ondotik berriz ere Ramon Latasa saria eginen dute Sunbilan, abuztuaren 13an eginen dute 19. edizioa eta aizkolari eta harri jasotzaileen artean 18 kirolari ariko dira leian. Pandemiarengatik bi urte zantolatu gabe egon ondotik Ramon Latasa saria eginen dute berriz ere aurten, abuztuaren 13an, hau da bihar jokatuko da 19. edizioa Sunbilako pilotalekuan arratsaldeko 7etan. Bertan, 8 aizkolari onenetsuenak ariko dira Ramon Latasa aizkolari handia izandakoaren oroimenezko lehiaketan. Gainera, berrintasun bat ere izanen dugu aurtengo edizioak, gizonezkoez gain, emakume binakako aizkora erakustaldia izanen baita. Aurtengo ere, jaialdi handia izanen da Ramon Latasa historiako aizkolari onenetako bat izan zenaren oroimenez eginen dena. Lau bikote hauek lehiatuko dira, Aitzol Atutxa eta Eneko Otaño, Iker Vicente eta Jon Irazu, Mikel Arrañaga eta Jon Rekondo Leitzarra, eta Julen Alberdi Txikia laugarrena eta Ugaitz Mugertza. Bikote bakoitzak 10 kainardiko eta 6,60 ontzako moztu beharko ditu. Ekitaldi berean, aizkolari veteranoen arteko desafio berezia izanen da baita ere, Donato Larretxe Aranztarrak eta Miguel Mindegia Zubietarrak, Angel Arrospiderekin eta Jose Ugartebururekin neurtuko dituzte indarrak. Bikote bakoitzak 6 enbor moztu beharko ditu, 4 kainardiko eta 2,40 bortz ontzako. Ikusleek emakumeen arteko aizkora lehia ikusteko aukera ere izanen dute, aipatugun moduan Nerea Sorondo eta Uxuean Sorregi, Irati Astondoa eta Laine Pikabearen aurkariko dira. Bikote bakoitzak metroko 4 enbor moztu beharko ditu. Aizkoran ez ezik, harri jasotzean ere izanen da lehia, Imarri Irigoien eta Jon Unanue Goenatxo hirugarrenaren artean. Bi minutuko bi txanda eginen dituzte eta bi harri erabiliko dituzte. 118 kiloko kubikoa eta 175 kiloko zilindroa. Irigoienek hiru altxaldeko abantaila emanen dio bere aurkariari. Ikuskizun bikaina espero da bi harri jasotzaile haue handi hauengatik eta ba Sunbilako pilotalekuan biltzen diren zaleek izanen dute zer gozatua. Jaialdian ariko diren 18 kirolariek duten guztia emateko ematera plazaratuko baitira. Bertan gure eskualdean garrantzitsua da sari hau eta pentsatzen dut inguruko jende haunitz joanen dela ikustera eta gerturatuko direla, Sunbilako besta gainera direla aprobetxatuta. Bai, bai, eta begira ezazu, eskualdean ez zuzen ere, dut esango Sunbila ez da gure eskualdea, baina, bueno, bai. Bai, Irunen lengoan, Gipuzkoako pentatoi txapelketan ere, jende ugari. Bai, hori da. Beroa egiten zuen ere, bai. Eta eguna ez dakit aproposionatzen, dagen bandean, igandean bertan, bai. Esan, ez zen gaizki hautatua, baino beroarekin, bai. Une horretan, bai. Ordu horretan, ba, komplikatua. Mm-hmm. Eta jende ugari, pentsatze bai. Dut, Sunbilan, bestekin, bai. Bai, bai. Giroa proposa bai. Izango dela. Seguro, bai. Hori ospatzeko. Hori da. Ba, bukatzeko Euskaldun futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Asteko Osasunak gaur emanen dio hasiera ligari Sevillaren kontra etxean jokatuko duen neurketarekin. Partidua gaueko 9:00 izanen da. Eta baia goba Arrasatek atzo denboraldi honetako lehendabiziko prentxaurreko eman zuen. Eta neurketa honen inguruan mintzatu zen, baita taldearen egoeraz ere entzuko dugu. Bai, alde batetik dana, ez? Abuztuan 12 dela, bero asko ingo dabela, lehenengo partidu dela, fizikoki aurkari gogor bat ikuiko dugule, ba, pixkat hori dana kontuan eukitxe, ba, bueno, ba, dukegun izatu hombre puntu hori, ez? Uste tondo ditzen gazela, baina, bueno, nik izatotena, gesta basko balizo ez, bizar behatzen zetetik aurra ikusiko da, eta uste taldi preparatu dagoela, eta ia bizar demostraten dugun. Bai, bai, xa ditu horrek lezino txiki bat eki bala, baina azte honetan ondo entrena dago eta ondo da, eta bueno, Ruben Peña eta Moi be pixka beran dutxu aldu zin, Manu be bai, baina, bueno, ja taldean dinamikan da, azte guzti ondo entrenau da be, eta zentzu horretan, ba, bueno, bat geixa di, eta, bueno, espero daigun, ba, bueno, egin dugu zen fitxaketo aiek, ba, puntu hori emoti ez, nahi dugun puntu hori, ba, hobetzeko ies egin dune. A ber, gabezisak beti ikusten di, eta beti daz gauzak hobetzeko ez, baina, bueno, momentu honetan falta jakun pieza hori, ba, bueno, argi daukegu zein dan ez, eta ikusiko dugu merkatu zeukera moten dozko, baina, bueno, bixarko estanez egongo, ba, bueno, neixot zentrau bixar zeintzuk ongo dizen. Ez, batez beberistasunek helduko di gero, ez, paroi horretan, ez, hilabete terdiko paroi horretan, aurrean moraldi antzerako izan da, partidun bat egisa jokatu dugu, baina, bueno, antzerako, eta, bueno, egisa bai liga desberdina dela, amalau partiduaz eta gero geldialdi bat, eta dano nahi dugu ondo hasi, eta amalau garren jardun aldi horretara aldan onduen heldu, eta, bueno, horrek seguru urduritasunek harriko dela, eta horretan bai izan leike liga desberdin bat. Bai, beti da garantitu ondo azte eta saletuen aurrin ba geixa, ez? Ba, aki gainera hor margena dukegula hobetzeko, lehen urtin ez ginelako ondagoen, eta bueno, ia bixerre lehenengo posa erituen dugun danok. Bai, bueltak asko soluzioek be bilatzen gabiz, eta bueno, ba, azken baten soluzioek erretze bilatzen di, ba, ez dakite, arbel baten, ez? Baina gero aurkari badabe bai, eta bueno, balizioa bena bixertik aurrera etxin lehiakorra bekizeti. Bueno, talde lehiakorra, talde oso bat, talde kompleto bat, azkenengo urtietan gauzak ondo itzen dagoena, helburuk lortzen dagoena, eta fizikoki talde indartzu bat, ondo entrenatu dagoena bebai, eta bueno, partio oso gatxa. Bueno, denporik esango dago ez, segura aski hor fitxaketan batein dabe, beste bat behualein go dabe, eta bueno, nik uste dute Sevillak ondino plantilla undi bat daukela, eta segura aski aurten be oso goixen egongo da tablan. Ez dakit, ez, partidu izan leike itxixe, gero ez dakit, nekian arabera bai, partidu puskatu leike bebai eta partidu irek isau izan leike, hori asko gertatzen da hasierako partiduetan bebai, bueno, bost aldaketa daz bebai, asmatu eskero, ba, bueno, ritmori mantentzeko, bueno, ikusiko dugu, ez, bai, pentsatzen dugu partidu itxixe izan leike lasieran eta gero irek leike la, ez, baina, bueno, aurretik beti dugu pentsamentu bat eta gero realitate batzutan desberdin izaten da. Bueno, bakizu izko Alarcón Sevillako jokalar birria dela, ez? Bai. Ez da, Iruñan egon dugu. Bai. Azki potoloa ikusi dut alate guztiz ere, esan jokalari bat entzat, eh? Bai. Bai, zuka aurre egun, ez da labarkatzen fizikoki. Ez. Eta Uriña denean, ba, oi, txirrendularia bezala. Bai. Gaur egun ez da, neurri guztiekin ez da labarkatzen, baina izko Alarconek pentsatzen dut ere, ba, ibilbide bat beharko duela forman sartzeko, jokalari ona da, jokalari ona da, baina gaur ez da egongo Iruñan. Hori da. Ez da egongo Iruñan, Ruben Garcia ez da ere, osasunaldetik, eta beste, bai, beste jokalari batzuk, bueno, baina alate guztiz ere, aski urdurik, jago da errazate hasiera batekin, eta Lopetegi, Gipuzkoarra, ere bai. Bai. Aski urdurik azaldu zen, jorren zaurrekoan Sevillan, eta, bueno, liga irekitzen da. Bai. Irekitzen da. Bai, hasiko daia. Eta beste biharren lerrean ikusi dut ere Errealara buruz. Hori da, bai, Errealak ere asteburu honetan jokatuko du, legako lehen jardunaldian oski, hauek igandean izanen dute neurketa, eta horretarako Kadizera bidaiatu beharko dute bertako taldearen kontraritzeko. Hauen arteko partidua arratsaldeko 8:30etan izan. Nueva Mirandilla. Bai. Nueva Mirandilla da Kadizeko futbol zelaiaren izena berria, garai batean Ramón de Carranza, izan zen, bueno, izena baztertu zuten hori, eta oraindik ere, alata guztiz ere, txapelketa bat jokatzen da, Ramón de Carranza. Beno, aibatuko dizut, Ramón de Carranza jokatukatuko neurketa Atletico Madridiren artean, da Kadizen artean, gaizi amaitu zuen etxekoentzat. 4-1 galdu egin zuten Kadizeko jokalariek. Bai. Eta han bertan ja txistuk hasi ziren Sergio Gonzalezren aurka, batzordekideri zozer eskatzen, fitxaketak, jokalaria berria behar zela, abar eta abar. Demoraldia hasi baino lehen. Bai. Begira ezazu. Baino, era berean, esaten dizut, neurketa horiek esaten direla trampa bezala. Bai. Trampa bezala izaten da. Eta askotan ere, azeri zaharra, oliotegira joaten denan trampa izaten du, baino, buelta eta buelta ematen du, eta buelta ematen du, eta asmatzen du azkenean. Azeri izarrak, eta nik uste du Kadizen ere, azeri izar gisa bezera ari direla lanean, eta errealak mesfidantza handiarekin hartu behar duela neuruketa hau. Bai. Komplikatu da, errealak talde on badu, baino, bai. Baino, nik uste du, oraindik eskarmentu pixkat gehiago erkin behar duela osatu talde hori, eta ez dala erraza izango neuruketa. Ez da, bai. Erraza izango neuruketa Kadizen. Bai. Historikoki ahala izan da. Bai. Gero, beste alde batetik ere, aipatu behar da, 21:00 gaueko 10:00 Bartzelonaren aurka arituko direla, donostiarrak. Bai. Eta horra aipatu behar da ere paperik ez dagoela, salmentarako, bai. Eta giroa zoragarria izango dara. Bai. Eta aipatu behar da ere, Bartzelonak aurten oso talde ona osatu dela. Bai. Erditik aintzinera. Atzean beste zalantza batzuek izango ditu oraindik ere, baina hala ta guztiz ere 11koa zoragarria du. Bai. Eta erditik aurrera oso jokalari onak eta berriz ere uste dut bere norabidea aldatu egin dela, Ez dakit zergatik. Baina bai. Jokalaria onak dituela bai. Bai. Eta talde ona duela baita ere. Eta Errealaren arerioa izango da datorren 21:00. Orduan, begira ezazu, Kadizeko norgehiagokaren garrantzia. Bai. Garaipena eskuratzea edo galtzea. Bai. Eta galtzen bali maduzu, Bartzelonaren aurka joango zera. Arerio hor bai komplikatua. Bai, egia da. Orduan, hori egitena kontutan hartu behar da. Bai. Eta Errealak, aldekaterekin, eta nahi luke Zubimendiaren kontatu ezakit hori posible izango den, azkenean Ramiro bai sartzen da, Zubi aurre bigarren atzezain bezala, eta gero nik uste dut alde horretatik ere Imanol Aguazilek gauzak argi dauzkala. Hori da. Ba, azkenik Athleticek astelenean jokatuko du lehen jardunaldi hau, bilbotarrak etxean arituko dira. Beti astelenean. Bai, hori da. Beti. Eta Mallorca jasoko dute liga hasiera honetan. Neurketa arratsaldeko 8:30 izanen da baita ere. Ba, antzegoen Take Kubo. Bai. Take Kubo. Take Kubo. Mallorca nari zen. Bai. Take Kubo. Bueno, Errealan dago. Hori da. Bai, Japoniarra, ikusiko du ere. Bere errenen, ikusiko du. Bai. Nola moldatzen den Donostian. Hori da. Udara guztian ikusi du entrenatzen gora eta bera, bai. Mendikan Japoniarrak Donostiara begiratzen dutela orain, ez dakit nondik turist. Bai, bai, bai, bai. Estrategia de marketing esaten duen ezala. Hori da kontua orain. Bueno, ikusi du Take Kubo. Hori da. Nola moldatzen den, bai. Take Kubo. Bueno, Mallorca beti hor dago ere. Bai. Horre, beti da, puntian jitsiko dela, baina belen mailan, harten ere, Mallorca, bai. Mallorca taldea. Eta Atleti berria ere, Balberderen agindupean. Bai. Ikusiko du, hor zalantza dituzte Muniainekin. Apostua Sanzetekin egingo duten, 4-2-1 edo 4-4-2, ikusiko du, Marcelino 4 atzelari, 4 erdilari eta 2 aurrelarirekin ari zen, ikusiko dugu aurten aldaketa hori finkatzen balima den ze paper jokatuko duen Muniainek hain zuzen ere. Bai, hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara dagoeneko, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irrateko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hurrengo aste arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. We'll be right back. danzare.